English for Beginners, Part 1. Helyezkedj el kényelmesen. Engedd magad ellazulni. Engedd ellazulni egész testedet. Fogd össze két kezedet, így jobb és bal agyféltekédet is összekapcsolod. Csukd be szemeidet, engedd el magad. Légzésed nyugodt, automatikus. Légzésed nyugodt, automatikus. Engedd ellazulni lábszáraidat. Engedd megpihenni bal combodat. Majd a jobb combodat is. Ellazul derekad, ellazulnak hasizmaid, engedd megpihenni hátizmaidat, ellazul két vállad, ellazul bal karod egészen az ujjak végéig. Jobb karod is ellazul teljesen. Ellazul nyakad, tarkód, fejbőröd és a homlokod. Engedd ellazulni arcizmaidat. Állkapcsod is ellazult. Légzésed nyugodt, automatikus. Minden, ami most elhangzik, beépül elmédbe, tudatodba, és elméd tudatalatti rekeszeibe is. Bármikor előhozhatod őket onnan. To be, not to be. A létige tagadása és kérdése. Én vagyok. I am. I'm. Te vagy. You are. Ő van. He nem. He is. Ő van. Nő nem. She is. Az van. Semleges nem. It is. Mi vagyunk. We are. Ti vagytok. You are. Ők vannak. They are. Létige tagadása. Én nem vagyok. I am not. I'm not. Te nem vagy. You are not. You aren't. Ő nem van, ő nincs. Him nem. He is not. He isn't. Nő nem. She is not. She isn't. Semleges nem. It is not. It isn't. Mi nem vagyunk. We are not. We aren't. Ti nem vagytok. You are not. You aren't. Ők nem vannak. They are not. They aren't. A létige kérdése. Vagyok én? Am I? Vagy te? Are you? Van ő? Him nem? Is he? Nő nem? Is she? Semleges nem? Is it? Vagyunk mi? Are we? Vagytok ti? Are you? Vannak ők? Are they? Cselekvőige. To do, not to do, és a cselekvőige kérdése. Itt segítségül hívjuk a dolgozni igét. To work. Én dolgozom. I work. Te dolgozol. You work. Ő dolgozik. Him nem. He works. Nő nem. She works. Semleges nem. It works. Egyes szám harmadik személyben az ige kap egy S toldalékot. Mi dolgozunk. We work. Ti dolgoztok. You work. Ők dolgoznak. They work. Tagadásnál és kérdésnél a do segédigévé alakul át, segédigéként használjuk. Tagadás. Én nem dolgozom. I do not work. I don't work. Te nem dolgozol. You do not work. You don't work. Ő nem dolgozik. He does not work. Him nembe. He doesn't work. Nőnembe. She does not work. She doesn't work. Semleges nembe. It does not work. It doesn't work. Mi nem dolgozunk. We do not work. We don't work. Ti nem dolgoztok. You do not work. You don't work. Ők nem dolgoznak. They do not work. They don't work. Kérdés. Dolgozom én? Do I work? Dolgozol te? Do you work? Dolgozik ő? Him nem? Does he work? Nő nem? Does she work? Semleges nem. Does it work? Dolgozunk mi? Do we work? Dolgoztok ti? Do you work? Dolgoznak ők? Do they work? Birtokolni. Nekem van. I have got. Neked van. You have got. Ő neki van. Him nem. He has got. Nő nem, she has got. Semleges nem, it has got. Nekünk van, we have got. Nektek van, you have got. Nekik van, they have got. Tagadás. Nekem nincs. I haven't got. Neked nincs. You haven't got. Ő neki nincs. He nem. He hasn't got. Nő nem. She hasn't got. Semleges nem. It hasn't got. Nekünk nincs. We haven't got. Nektek nincs. You haven't got. Nekik nincs. They haven't got. Kérdés. Van nekem? Have I got? Van neked? Have you got? Van neki? Him nem? Has he got? Nő nem? Has she got? Semleges nem. Has it got? Van nekünk? Have we got? Van nektek? Have you got? Van nekik? Have they got?